Ой, ти казала, моя матулю, що не позбудеш мене. Тепер я сіла за тісовий стол, подивіся на мене. О, як ти пуйдеш, моя матулю, попелє житажа, ті, ой, займеш, займеш широкий загон, нєт кому пуджинаті. А як зажнесе, моя матулю, із гори на доліну, споменеш мене молоденькою, сім разок на годі. Ну, а як зажнесе, моя матулю, із гори на доліну, споменеш мене молоденькою, сім разок на годі.